Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Şubat Çarşamba. Yıl 2013, ay 2, gün 37, Kasım 91. 1434 Hicri Rebiyevvel 25, 1428 Rumi Ocak 24. Ağaç dikme zamanı. Fırtına. Günün sözü. Vatanın kalbi ormanların derinliklerinde saklıdır. Ormansız bir millet, ölmüş bir millettir. André Thierry. Günün tarihi. 381 yıl önce bugün 6 Şubat 1632'de İstanbul'da büyük bir sipahi isyanı başlamıştı. İsyan tahtın selameti için çok değerli bir asker olan Hafız Paşa'nın feda edilmesiyle bastırılmıştı. Günün malumatı. Şubat ayında. Dünden devam. Bahçıvanlık. Rutubetli yerlerde dikilen fidanlar çabuk canlanır. Şeftali, erik, kiraz, vişne ağaçlarını, bağları, asmaları budama mevsimidir. Sebze bahçelerinin gübrelenmesine devam edilir. Bu ayda toprak su tutacağından iniş yerlere çukurlar açılarak su toplanır. Camakanlarda. Sobaların ısısı 10 dereceyi geçmemeli. Güneşli havalarda camakanlar havalandırılmalıdır. Sebzeler. Karnabahar, salata, kavun, karpuz, maydanoz, bezelye, patlıcan, fasulye, nohut, yaz kavunu, marul ve kuzu kulağı dikilir. Yemek listesi gün 37. Tavuk, pilav, yeşil salata, krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Başladı haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Normalde Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Reg Presley'e. Asıl adı Reginald Morris Ball. 12 Haziran 1941'de doğmuştu. Dün hayata veda etti. 72 yaşında Cengiz Işılay programcımız burada kayıt yaparken kendisinden bu haberi almıştık ama dün çalacak bir vakit ve imkan bulamadık. Dünkü program içinde bugün Wild Thing adlı en ünlü parçasıyla onun ve daha doğrusu onun grubunun da Trogs grubunun en ünlü parçasıyla Wild Thing, ki aynı zamanda çeşitli böyle punk diyebileceğimiz avantgard rock'ın avantgard şeylerinin de ilk örneklerinden biri sayılıyor bu şarkı. Çok erken yakalanmış bir sada. Bir İngiliz şarkıcı, besteci, müzisyen ve işte Wild Thing adlı parçayla ona da bir günaydın demiş olduk. Bu parçada ayrıca bir başka orijinal yan da Ocarina denen çok az kullanılan, yani çok popüler müzikte çok sık kullanıldığı bilinmeyen bir aletin de başarılı bir şekilde kullanılıyor olmasıydı bir müzik enstrümanının. Evet, şimdi tarihte neler olup bittiğine de bir göz atalım. 1914'te bugün Bonde Tauget adı verilen İsveç'te bir köylü ayaklanması olmuş ama monarşiyi destekliyorlarmış. Bu da ilginç bir şey. Köylüler, köylü ayaklanması krallığın destekçisi olarak gelmiş. Kime karşı ayaklanmışlar peki? Burjuvazi'ye. Evet, herhalde. Fazla ayrıntılı bilgi yok. İlk sene sorarız. Hı. 1989'da yuvarlak masa konuşmaları, görüşmeleri başlamış Polonya'da. Yuvarlak masa deyip hafife alıp geçmemek lazım. Böylece Doğu Avrupa'da 1945'ten başlayarak büyük ölçüde pençelerini kurmuş olan komünist diktatörlüklerin de sonunu getirecektir bu yuvarlak masa konuşmaları. 2000'de de İkinci Çeçenistan Savaşı, İkinci Çeçen Savaşı başlamış ve Rusya şeyinde bir Vladimir Putin'in de büyük bir yükselişine, Rusya içinde yükselişine yol açacak bir dizi çarpışmaya sahne olacak ve Rusya Grozny'yi, Çeçenistan'ın başkentini ele geçirecek ve Çeçenistan Cumhuriyeti İçkeriye'nin hükümetini de sürgüne kaçmak zorunda bırakacaktır. Bir dönem oldukça belli başlı şehirlerinden biri işte Rusya'nın da, yani o bölgenin Grozny diye bir yer kalmayacaktı bombardımandan. Yani taş üstüne kalmadı demek terimi. Grozny'nin o zaman da Putin öncülüğündeki Sovyet diyorum, Rus askerlerinin yaptıklarını tam tarif edecek bir olaydı. Ama şimdi Grozny'ye baktığımız zaman onun da neoliberalizmden payını aldığını, bir tarafta büyük büyük gökdelenlerin açıldığını, bu gökdelenlerin açılışı sırasında Jean-Claude Van Damme gibi ünlü sanatçıların da bu açılışlara katıldığını, ama bir diğer yanda da İnsanların büyük bir fakirlik içerisinde de yaşadığı görülebilir. Evet, Rusların o zaman o dönemde yaptığı inanılmaz işkencelerin haberleri de geliyordu. Yani demir törpüsüyle, eğeyle dişlerini eğiliyorlardı insanların. Yani böyle şeyler yaptılar. Evet. O zamanki muhabirlerin de özellikle Politkovskaya'nın, sonradan öldürülen Politkovskaya'nın, Anna Politkovskaya'nın da anlattıklarında korkunç şeyler vardı ama şimdi dediğin gibi gökdelenler var. Ama hemen yanlarında da gecekondular var. Gerard Depardieu filan da Ramzan Kadirov'un doğum gününü kutluyorlar. Evet. Zengin ve ünlüler. Putin de zaten gayrimeşru bir çocuğu olduğuna dair haberlerde geziniyor. Evet, spekülasyon ama olabilir diyorlar. Araştırıyoruz onu. Evet. Açık Gazete muhabirleri olarak bir jimnastikçi hanımdan peydahlamış olduğu çocuktan bahsediliyor. Evet, bizi ilgilendirmez o. Evet. 2004'te de Moskova metrosunda korkunç bir patlama olmuştu. Çeçen ayrımcı grupların yaptığı tahmin edilen saldırıda 40 kişi ölmüş, 129 kişi de yaralanmıştı. İşin bir de bu kısmı vardı. Bir de bu kısmı vardı, evet. 4 yıl aradan sonra böyle ama gökdelenler yükselmeye devam etti. Vandamlar ve diğer artistler de boy göstermeye devam ediyorlar. Çeçen mülteciler de halen Türkiye'ye sığınmış bir şekilde yurtlarına dönmek için de bekliyorlar. Onları da hatırlatmak lazım galiba. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Çok iç açıcı haberler var mı yok mu bakacağız. Birlikte karar vereceğiz. Önce bazı çevre haberlerimiz var. Onlarla bir başlayalım. Sonra arta kalan olursa da onları 9.30-10 arasında da tekrar sürdürebiliriz. Dün aslında Cumhuriyet Gazetesi'nde görüp yer vermeye fazla fırsat bulamadığımız bir haber vardı. O bayağı yaygın bir haber olarak karşımıza çıkıyor. İzmir'den radyasyonun üstünü örttüler diye Cumhuriyet Gazetesi dünkü manşetini buna ayırmıştı. Evet, İzmir Gaziemir'de hatırlarsanız bir kurşun fabrikası vardı. Bu kurşun fabrikasının saçtığı büyük oranda bir radyoaktiviteden bahsediliyordu. Ve bunun üzerine de epey bir kamuoyu baskısı yaratılmıştı. TAEK de sonradan bir açıklama yapmış. O kadar da yüksek değil. Sizin tahmin ettiğiniz kadar bu radyoaktif oran, radyoaktif madde oranı demişti. Ve şu anda da dün Cumhuriyet Gazetesi'nden gelen habere göre de TAEK, yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, kirliliği ortadan kaldırmak için ilginç bir yönteme başvurmuş. Fabrikanın üzerine toprak atmış. Kesiyor mu? Yalıtlıyor mu toprak? Tam 10.200 ton toprak dökülmüş Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. Mahmut Lıcalı'nın haberi, enteresan bir haber. Peki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun böyle bir görevi olduğunu zannetmiyoruz. Daha toprak çok atmak mı? Yani kirliliğin üzerine toprak atmak. Kirliliği örtbas etmek, toprak altında bırakmak gibi bir görevi yok herhalde. Evet, biraz doğaya hükümme de olabilir aslında bu noktada. Yani hani kurtlar vahşi hayatta ya da kaplanlar, leoparlar vahşi hayatta pisliklerin üzerine şey örterler ya, kum atarlar ya. TAEK de işte bir kurum olarak aynı şeyi de kendi yapısında öngörmüş olabilir. Bu iki şeyin birleşmesinden de olabilir. Şimdi fazla yoruma geçmek istemiyorum ama yani atom fizikçileri biraz da böyle fazla maddeyle, maddenin temeliyle uğraşmaktan biraz böyle kendini semaya, tanrısal olmaya yakın hissediyorlar. Evet. O yüzden bir de Türkiye'de devletin de verdiği tanrısal kabilinden yetkilerle ikisi birleşince, tamamen spekülasyon yapıyorum, böyle bir doğanın hakimi gibi hareket etmiş doğaya olabilirler. Dönüş, tamamen doğaya dönüş olarak nitelendirdim ben bunu. İlahi bir şey aslında. Yani Aslan Avcı Döküm diye bir güzel adıda bulunan bir şirkete ceza kesilmiş 2008'de. Ceza kesilmiş ama 2 yıl boyunca bir şey yapılmamış. Sonra 2010 yılında bir inceleme yapmışlar. Aa, radyoaktif tehdit var demişler. Aa, ne yapalım? Toprakla örtelim demişler. Yalnız Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, toprakla örtmek bilimsel değil demiş. Yeraltı sularına, bitki örtüsüne ve insanlara etkisi sürer. Sadece kirliliği yalnızca göz önünden kaldırır demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda nükleer santrallerden en mağdur oldukları durumlardan bir tanesi bu. Bu atıkları, nükleer santralde kullanılan yakıtların atıklarını nerede saklayacağız diye düşünüyorlar. Ve yer altındaki madenlere gömmeye çalışıyorlar. Hatta bir aralar Japonya ile beraber Moğolistan'a gitmişlerdi temsilci olarak. Evet, o çözülemeyen bir sorun ama gömelim bu, demişlerdi. Ama şey, bunda gömmek falan da yok. Direkt üzerine toprak atmak gibi bir durum. Burada nükleer santral falan da yok ayrıca. Ama bir radyoaktiviteden bahsediliyor ya, belki öyle bir bağlantıda kurmuş olabilirler kendi. Bu kurşun şirketi aslında yalnız radyoaktivite değil tabii, kurşunların, evet, asıl ağır metallerin belki de daha da ciddi bir şekilde üzerinde durulması gerekiyor. Neyse, bunu bırakalım şimdi. TAEK'in örtbas etme görevi de yepyeni. Yani gerçek bir skandal olarak karşımıza çıkıyor bu. Bunu geçelim. Bilimsel bir uygulama değil diyerek de geçebiliriz bu haberi. Evet, bilime çağıralım o insanları. Ta ki bilim yoluna davet edelim. Bir de şeffaflık ve demokrasi yoluna da davet etsek iyi olacak evet. Tabii. Öte yandan Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de dehşetengiz bir skandalın izleri bulunuyor. Karpaz'da milli park varmış. Var zaten, ben de yıllar önce Tim'de görmüştüm. Ama onun üstüne otoban, dev bir autobahn yapılmak isteniyor. Şöyle otoyol. Şöyle bir milli parktan bahsediyoruz. 283 türün 162'si Kuzey Kıbrıs'ta bulunan, koruma altına alınmış 238 türün 162'si ve 47 adet endemik bitkinin, yani sadece o bölgeye özgü bitkinin ve 24'ü de aynı zamanda 24 bitkinin de sadece endemiklerin yanında nadir görülen bitkilerin de orada yaşadığından bahsediliyor. Ve Kıbrıs'ın ilk yerleşim alanlarından biri olan Kastros'a da ev sahipliği yapmaktaymış bu doğal park, milli park pardon. Ama şimdi ne yapılıyormuş? Otopark geçiriliyormuş efendim. Tam ortasından dozerlerle yerle bir edilerek otopark geçiriliyormuş ve Türkiye'deki benzer uygulamalarla yapılıyormuş. Herhangi bir çevre etki değerlendirme raporuna dahi akla getirmeden böyle bir karar verilmiş. Tam tepeden inme bir kararla beraber milli parkın içerisinden otopark geçirilmeye başlanmış. Kim vermiş bu kararı? Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi. Ya da son gelen haberlerden sonra bakanlar bulması... kurulu kararı herhalde bu. Evet. Yorumlayacağız, o da ayrı bir haberin konusu evet, tabii. Bunun adı katliamdır, bunu yapanlar da katildir diye bir açıklama yapmışlar. Önemli bir skandale parmak basan bir haber bu. Yani Karpaz Milli Parkı'nı koruyalım inisiyatifinden geliyor ve Biyologlar Derneği de aynı zamanda başkanlığını da yapan Hasan Sarp'ten tarafından yapılan yazılı bir açıklama var. Yazıklı dedim ama hakikaten yazıklı bir durum. Dil sürçmesine, sürcülisana yol açtı. Milli park gözden çıkarıldı diyor. Metin Münir yıllarca yazdı bunu Milliyet Gazetesi'nde. Kıbrıs'taki bu doğa talanının. İnternette biraz araştırma fırsatı bulabildim bu haberi. Yakın zamanda Akdeniz'in en büyük müzik festivallerinden bir tanesi bu Karpaz Milli Parkı'nın içerisinde bulunan sahillerde gerçekleştirilecekmiş. Bu amaçla bir ulaşım sağlanması için böyle bir çalışma gidilmiş. Fakat bu festival bittikten müzik sonra ne olacak? Müzik festivaline giden seyirciler, izleyicilerin, müzikseverlerin otobandan gitmeleri mi öngörülüyor? Yani fırsat bu olabilir arabada ama değil. Bundan sonrası önemli. Peki buraya otoban kurduk, buraları boş mu kalacak diye düşündükten sonra 5 yıldızlı otellerin hemen altında bulunan kasinolar da kurulabilir. Yani bunlar da akla gelmeyecek şeyler değil. Bundan sonra tufan. Evet, böyle bir şey varmış. Yani çok sayıda özel bitki ve hayvan, flora ve faunanın mahvolabileceğinden bahsediliyor ama bu Kıbrıs'ta bazı grupların ve hükümetin de para kazanmasına, yeni gelirler elde etmesine engel olarak olacak şekilde yorumlanmaması lazım. Evet. Devam edelim. Biraz önce tufan dediniz galiba. Evet. İlginç bir haberim var. Siz tufanla Türkiye'deki hükümetin hazırlıksız yakalanacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Haliç'in İki yakasını karada ve suda giden otobüslerle birbirine bağlayacak bir projeye imza atılıyormuş. Artık hem karada hem de denizde gidebileceğin otobüsler dolaşacakmış İstanbul'da. Kesmez. Ama havada da gitmesi lazım. Hem karada hem denizde hem havada giderse ancak. Bana dedem sürekli öyle derdi. Sen büyüyünce mühendis olacaksın. Hem karada hem havada hem denizde giden araçlar yapacaksın demişti. Ben de buna kendimi tamamen inandırmıştım. Sonunda bir gün tam büyümekteyken bir gün gazetede bir baktım. Birisi yapmış bunu. Çok üzülmüştüm. Evet, dinleyicilerimiz de üzdünüz muhtemelen. Ama yani iklim değişikliğine tekrar geri dönecek olursak. Ekibi üzmüş olmayayım da. Yok yok, ekipte bir problem yok çünkü bugün gayet bu haberle beraber mutlu bir şekilde uyandım. Haliç'in iki yakınsını birbirine bağlayan sularda hem denizde hem de karada giden bir otobüs yapılacakmış. Şöyle düşünün, hem sel felaketlerinde hem de deniz seviyesinin yükselmesi durumlarında insanlar ne kullanacaktı toplu taşıma olarak? Ki bu olayların da sıklaşmaya başladığını hem haberlerde söylüyoruz hem de bu haberler içerisinde güncel olaylar dışında çok gelen raporlarla beraber. İklim değişikliğinin karşısında alınabilecek en iyi, en uzak görüşlü tedbirlerden biri. Evet. Haklısın, devam edelim. Bunu ben düşünemediğim için üzüntüm iki katına çıktı. Araçta da gemi konforu varmış. Bu arada da Salı Pazarı'ndan da bir haber var. Kuş Dili Çayırı. Efsanevi ve çok iyi bilinen, efsanelere, destanlara konu olmuş. Spor müsabakalarına, özellikle de Fenerbahçeliler için son derece önemli bir değeri olan Kuş Dili Çayırı artık alışveriş merkezi oluyormuş. Evet, Kadıköylülerinde bir tepkisi varmış. Bu Kuş Dili Çayırı'nın alışveriş merkezi haline getirilmesine imza kampanyası başlatılıyormuş. Ve Kadıköy Belediyesi ise İstanbul Valiliği ve Çevre İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesini hazırlamış. Verecekmiş. Doğal sit alanı olarak geçiyor. Üçüncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş Kuş Dili Çayırı'ndan bahsediliyor. Kadıköy halkı kararı tepkiliymiş ve Kadıköy Belediyesi de vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin facia gibi kararına itiraz etmeye çağırıyormuş. Ve Kuş Dili Çayırı, diğer adıyla eski Salı Pazarı alanı içinde geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir imar planı geçtiğinden bahsediliyor Habertürk gazetesinde. Nadir olan çıkan bu tip haberlerden bir tanesi bu. Plana göre alana sabit pazar, otopark, lokanta, itfaiye, pastane, kafe, sinema, alışveriş merkezi yani toptan gibi yapılar inşa edilecekmiş. Basit halkın piknik yaptığı ve bir zamanlar spor müsabakalarının yapıldığı yere şimdi çok daha gelişkin insani faaliyetler yapılacağı anlaşılıyor. Buna niye karşı çıkıyorlar Kadıköylüler? Ben bunu anlamadım. Nefes almak gibi basit ve temel kaygılarından ötürü de olabilir. Çünkü Kadıköy'ün nadir havalandırma sistemi yok mu? Klima havasından bahsediyoruz. Evet. Evet, olabilir. Tamam, onu da geçiyorum o zaman. New York'tan da bir ilginç haber var. New York valisi Andrew Mario Cuomo yeniden bu şeyle Sandy kasırgasının, Frankeş fırtınasının üzerinden geçtiği ve yakıp mahvettiği, yıktığı yerleri şimdi yeniden alışveriş merkezi ve benzeri şeylerin inşa edilmesine karşı çıkacağını söylemiş ve doğanın da kendisine ait olan, tabiat ananın kendisine ait olan yerler vardır demiş. Büyük bir baskı vardı, geliyordu zaten. Yeniden inşa, yani dönüşüm, kent dönüşümüne izin verilmemesini istiyorlardı. Ve şimdi öyleymiş. Bu da enteresan bir haber olarak, iyi bir haber olarak geliyor. Evet. Karşımıza. Diğer bütün çevreyle ilgili haberlerimiz var ama onları 9.30-10 arasına artık aktaralım diyoruz. Evet, belki çevreyle alakalı olmayabilir ama bu haberi de verebiliriz. Pasifik'te büyük bir deprem yaşanmış. Solomon Adaları yakınlarında. Merkez Vanuatu, Nauru, öyle mi? Papua Yeni, Tuvalu ve Yeni Kaledonya'yı da içerisine alan adalar içinde bir uyarıda bulunmuş. Hawaii'deki tsunami uyarı merkezi Solomon Adaları yakınlarında 8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş ve tsunami uyarısı yapılmış. Ama şu ana kadar görülmüş bir tsunami yokmuş. Evet, öte yandan da gayet olumlu bazı diyebileceğimiz şeyler var. Yani sadece New York valisi Cuomo'nun değil, aynı zamanda mesela Japonya'da balinalarla ilgili büyük, artık balina sanayi ölmüş. Yani hapur küpür yemekten vazgeçmiş Japonlar. Ondan da bahsedeceğiz. Ama Japon gönüllüler de bu mücadeleye katılmışlar. Onun haberini vereceğiz. Oklahoma'da Keystone XL boru hattının inşasına bir kadın dev, o olağanüstü büyüklükteki kazıcı cihazların, buldozer mi diyorlar nedir, kepçelerden birinin kepçesine kendisini boğazından kelepçelemiş engellemek için. Kendisini boğazından kelepçelemiş kepçeyi. Evet, boynundan, evet. Vay canına. Böyle büyük cesurca hareketler oluyor. Aynı zamanda bir iyi haber ve ülkenin en büyük şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hemşireler birliği, sendikası mı diyeyim ona, Keystone XL boru hattı olamaz diye yollara düşmüşler, sokaklara. Ve sağlık başta olmak üzere sayısız kaygımız var demişler. Günün en önemli ve bulumlu haberlerinden biri de dünyanın en büyük kağıt şirketlerinden biri Asia Pulp and Paper artık ormanları kesmekten ve bu yolla kağıt imal etmekten vazgeçeceğini izah etmiş. Bir fotoğraf var ki akıllara seza zaten. Yağmur ormanlarını böyle en değerli, en az bulunan hayvanları ve bitkileri barındıran bir yerin tamamen kele çevrildiğini ve o kesilen ağaçların da başta tuvalet kağıdı olmak üzere her türlü kağıt yapıldığını, ambalaj yapıldığını biliyoruz. Artık destekleyecekmiş yalnız yüksek karbon salımını engelleyecek ormanları destekleme kararı almış. Nasıl karını yapacak ona bakarız. Belki geri dönüşüm denilen şeyi yeni keşfetmişlerdir. Evet, buna da şükür evet diyelim ve yolumuza devam edelim. Şimdi çok sayıda şey haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı ürkütücü haberimiz var. Özellikle en önemlisinin, en önemlilerinden birinin diyeyim, ölüm listesi çıkarttığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi vatandaşları da dahil olmak üzere dünyanın her tarafında düşman belleyebileceği, hatta düşman olmasından şüpheleneceği, hatta kineydüğünün belirsiz olduğundan da şüpheleneceği durumlarda da kafalarına ve tepelerine drone'u çakıp insansız hava aracını öldürme yetkisini içeren bir ölüm listesini çıkartmışlar. Burada bir sızma bir haber bu. NBC News televizyonundan, haber ajansından. Bu yeni bir haber değil mi? Çünkü çok yeni bir haber. Daha önce de böyle bir listenin Obama'nın elinde olduğunu ve drone saldırılarını bu listeden üzerine çizdiği insanların üzerine patlayan bombalar şeklinde söyleniyordu ama şimdi artık söylenti değil, belgeseyle geçmiş NBC News'da. Evet. Ve bunun son derece ciddi bir rahatsızlık verici bir şey olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın bu şeyleri, kendi vatandaşları da dahil ölüm listesine hedef alabileceği olacak iş değil demişler. Ve white paper diyorlar üstelik buna. Böyle beyaz kağıt, beyaz belge. Yani tertemiz ediyor her şeyi diye. Ha, yeni bir sayfa açmak gibi. Evet, yalnız Amerika'nın önde gelen şeylerinden biri, sivil toplum ve hak kuruluşlarından biri ACLU. Onun yardımcısı bunun çok ciddi problemlere yol açacağını, ulusal güvenlik projesi olarak bunun sunulması dünyada ve Amerika'da demokrasiyi tarumar edeceğini söylemişler. Bunun üzerinde biraz daha durabiliriz. Bir de 54 ülkenin dünya çapında Amerika Birleşik Devletleri'nin hem işkence hem de bu extraordinary rendition dedikleri, yani olağanüstü şartlarda teslim edip işkencecilere verilmesi, çeşitli hükümetlere, şüphelenen kimselere, El-Kaide şüphelilerini gizli hapishanelerde sorgulayan CIA, 54 ülkenin örtülü destek verdiği yolunda devasa bir rapor çıkmış. Bu haberde NTV MSNBC'den, NTV MSNBC Polonya'dan hatta 1944-45 hatta 43 dönemlerini de getiren, bu Almanya'nın toplama kamplarının görüntülerini akla getiren bir fotoğraf kullanmışlar. Fakat bu fotoğraf, kamp fotoğrafı bu sefer Polonya'nın CIA için ayırdığı gizli bir hapishanenin fotoğrafı olarak, hapishanenin girişi olarak gösterilmiş ve 11 Eylül saldırıları sonrası El-Kaide şüphelilerini deniyor. Gizli hapishanelerde sorgulayan CIA'nin 54 ülkenin örtülü desteği verdiği iddia edilmiş. Evet, Türkiye'de bunların arasında. Maalesef Türkiye'de var. 49. sırada yer alıyor. Açık Toplum Uluslararası Açık Toplum Vakfı'nın Adalet Girişimi adlı bölümü, Açık Toplum Adalet Girişimi 230 sayfalık galiba raporunda ayrıntılı olarak pek çok ülkenin ve tutuklanan, işkence gören, hatta öldürülen kişilerin de listesi var. Örtülü destek veren ülkeler arasında maalesef Türkiye'nin de adı geçiyor. Türk evet. Hava sahasının kullanılması. Bunun detaylarına birazdan girme fırsatı da bulabiliriz. İncirlik üssü dahil olmak üzere. Ve şeyde Amerika'da 2014'te zaten Afganistan'ı falan terk etmiyormuş. Savunma Bakanı Panetta ile General Martin Dempsey açıkça söylediler. Söz vermişlerdi Pazar ama. Pazar günü vazgeçmişler. Bizim söz verdiğimiz o değildi. Biz daha kalıyoruz demişler. Bu gibi konulara tekrar gireceğiz. Açık Gazete. Get up, stand up. Kalk ayağa, haklarını ara. Bob Marley. Müzisyen, şarkıcı, besteci ve Rastafari. Yani Wailers grubunun da hem ska, hem reggae, hem rocksteady denen janrlarında, hepsinde gitarist ve şarkıcı olan şarkıcılık yapan, çok efsanevi bir üne de sahip olan Bob Marley bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız parçalardan biri 6 Şubat 1945 doğumlu kendisi. Ona da bir günaydın demiş olduk bu çok ünlü şarkısıyla beraber. Açık Radyo'da saat 8.37 Açık Gazete programı devam ediyor. Ve biz de bu haberleri, dünya turunu bir şekilde kıtalar arası seyahati yapmaya çalışıyoruz. Bu NBC'nin ele geçirdiği haberde ilginç bir şey daha var. Cemil Cafer, ACLU adlı büyük sivil haklar, vatandaş hakları kuruluşunun direktör yardımcısı demiş ki bu ana mesele, bu ele geçirilen belge aslında bir beyaz kağıt diyorlar ama kendisi değilmiş. Bu bir briefingin açıklaması. Asıl belge üstü örtülü 50 sayfalık bir legal andıç burada değil diye söylemiş ve şunu söylüyor: yargısız infaz niteliğinde olabilecek çok sayıda şey var. Yani yüksek düzeyde bir istihbarat yetkilisi mesela bu adam ülke için tehlikedir bu adam ya da kadın dediği anda öldürebiliyor. Kendi vatandaşları dahil olmak üzere. Evet, öldürebiliyorlar. Ülkeye devam eden bir tehdit oluşuyorsa diye. Ve daha da problemli olan durum da şu: hükümetin, yani Demokrasi Now'da konuşmuş radyo ve televizyonunda Cafer, diyor ki yani hükümetin otoritesine herhangi bir tehdit, kısıtlama getirilmesi söz konusu değil. Herhangi bir mahkemeye de verilebilecek bir durum yok. Bunu açıkça söylemeden hükümet aslında Amerikan terör zanlılarını, şüphelilerini gizlice öldürme yetkisini de almış oluyor. Son derece endişe verici demişler ki. Peki, buna katılmamak mümkün değil. Sızan bilgi vardı. Bu geçtiğimiz haberde gene böyle bir liste olduğundan bahsediliyordu. Belge yoktu bu sefer. Obama'nın elinde bir liste olduğundan bahsediliyordu ve bu listeye göre ölümler gerçekleşiyordu da. Obama yönetimi de o zamanlar böyle bir emrin bir terör zanlısının yakalanmasının mümkün olmaması ya da Amerika Birleşik Devletleri askerleri için aşırı risk taşıması durumunda gerçekleşebileceğini söylemişlerdi. Şimdi onlar da kalkmış işte. Şimdi bunlar da kalkmış. Sen sağ, biz selamet. Peki inisiyatif kimde? Karar kimde olacak? Yani bu tuşa basacak olan kişi sadece Obama mı? Yoksa? Yok. Yetkililer son tahlilde nihai olarak Obama olabilir ama onun yetki devri yaptığı insanlar da olabilir. Evet. Bakalım John Kerry ne diyecek, yeni Dışişleri Bakanı bu duruma. Öbür taraftan işte Açık Toplum Adalet İnisiyatifi adlı şeyden de 54 ülkenin de işin içine karıştığı ve CIA'ye gizli örtülü destek verdiği 11 Eylül saldırıları sonrasında gizli hapishanelerde sorgulayan El-Kaide şüphelilerini CIA ve diğer kuruluşları, Amerika'nın istihbarat kuruluşları örtülü desteği de almışlar. 213 sayfalık bir ayrıntılı rapor var, gizli hapishaneler. Raporda şöyle de bir örnek veriliyor. İsimler var: Mustafa Akit Idır, Belkacam Ben Yasah, Laktar Bodirni, Budeyla El Hac, Necla Muhammed ve Saber Lahmar Mahmut 2002 yılında Bosna Hersek'te yakalanmışlar. Ve NATO'nun bu ülkedeki Tuzla askeri üssüne götürüldükten sonra İncirlik üssüne Türkiye hava sahasında kullanılarak transfer edilmişler. Ve bu kişiler de İncirlik'ten daha sonra Guantanamo'ya gönderilmişler. Türkiye sadece transit olarak kullanılıyor fakat Polonya gibi ülkelerde gizli kamplar varmış. Ve bu gizli hapishanelerde neler olduğu tam olarak bilinmiyor. Burada yakalanan kişilerin bir kısmı Guantanamo'ya gönderilmiş, bir kısmının da, daha doğrusu büyük bir kısmının da ne olduğunu hakkında herhangi bir bilgi yokmuş. Evet, yani bu Türkiye'nin de imajı ve yalnız imajı değil, hukuka davranan bir hukuk devleti ülkesi olması, uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olduğu yolundaki imajını da sarsacak kadar önemli şeyler içeriyor. İlginç bir şey var mesela, sızan bilgilerden bir tanesi de Türkiye'nin ismi 49. sırada yer alıyor ve CIA operasyonlarını, havalimanlarını ve hava sahasını açarak örtülü destek verdiği gibi 2006 yılında Irak vatandaşı Abdülhadi el-Iraki terör örgütü El-Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle CIA'ya teslim ettiği öne sürülüyor. Ve El-Iraki de o nerede olduğu pek bilinmeyen korkunç gizli hapishanelerde sorgudan geçirildikten sonra Küba'daki Guantanamo Bay üstüne nakledilmiş durumda. Ayrıca CIA'in 17-23 Temmuz 2002 tarihleri arasında bir yerde, yani tam günü belli değil, kodu, uçuş kodu N8 ve N85VM koduyla Türk hava sahası kullanıldığı ve Adana'daki askeri üste kaldığı da belirtiliyor. Ayrıca da Ankara, bu da Ankara'daki Amerika'nın eski büyükelçisi Ross Wilson'ın 2006 Haziran'daki gizli bir yazışmasına da yer verilmiş. Bu WikiLeaks galiba sızdırılan. Wilson tarafından kaleme alınan bu gizli belgede Türkiye'nin 2002'den beri İncirlik Hava Üssü'nü Adana'daki CIA'nin söz konusu operasyonlarına açtığı vurgulanmış. Yani 4 yıl en az. Şubat 2006 Şubat'ından itibaren iznin de iptal edildiği belirtiliyor. Böyle bir durum var. Evet, evet. Mustafa Ait Hıdır, Belkasem Bensai, Lahtar Bumdiyen, Budella El Hac, Neçla deniyor, Muhammed ve Sabir Lahmar Mahfud. Onlar da Bosna Hersek'te herhalde İslam savaşçısı olarak yakalanıp Tuzla'da, oradaki Tuzla'daki, evet, oradaki Tuzla'daki askeri üste götürülüp oradan da İncirlik, oradan da Guantanamo. Evet, raporda aslında El-Kaide'li oldukları gerekçesiyle yakalanan ama aklarında hiçbir kanıt olmamasına rağmen tutuklanan 136 kişinin de adı yer alıyormuş. Bu üç kişi, bu kişiler arasında 3 de Türkiye vatandaşı bulunuyormuş. Bunlardan bir tanesi de Murat Kurnaz. Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı Murat Kurnaz 2001'de Pakistan'da tutuklanmış. Alman vatandaşlığı da vardı ama. Evet. 18 yaşındaki Kurnaz Guantanamo'daki hapishanede sık sık CIA tarafından sorgulanmış ve 2002'de hani bu sorgulanmalar sırasında bu waterboarding denilen işkencelerle suratını havlu tutup o havlunun üzerine su dökmek şekliyle yapılan en ilkel işkencelerden de geçirildiğinden bahsediliyordu. Bunun işkence olup olmadığını tartışıyordu yetkililer Amerika'daki. Evet, 2002'de Alman ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin masum olduğuna dair açıklamalarına rağmen 5 yıl Guantanamo'da tutulmuş ve 2006 yılında da serbest bırakılmış. Kitap yazdı Murat Kurnaz, evet. Kendine yapılanları. Bizde sesi bile var. Evet, Arif Ulaşan var. O da aynı kaderi paylaşmış. Yine serbest bırakılmış. İbrahim Habacı var. O da El-Kaide ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Malawi'de yakalanmış. Zimbabwe'ye götürülmüş. Oradan Zimbabwe'den Sudan'a götürülmüş. Ama hiçbir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle buradaki hapishanelerde sorgulandıktan sonra serbest bırakılmış ve CIA'nin gizli hapishanenin bulunduğu ülkeleri de saymak gerekirse Afganistan, Libya, Cezayir, Fas, Somali, Romanya, Polonya, Litvanya ve Tayland'ın ismi geçiyor. Evet, berbat bir durum ve bütün bu uygulamaların hem Amerika tarafından hem de işbirliği yapan ülkeler için sona erdirilmesi, geri döndürülmesi gibi pek çok onun üzerinde talep ve uyarı var raporda. Çok ayrıntılı bir rapor. Böyle hukuk olamayacağını ve hukuk düzenine dönülmesi için neler yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak veriyorlar. İsteyenler oradan bakabilir ve ayrıntılarını öğrenebilirler. Bir başka ilginç rapor daha var elimde. O da Amerika'da bir araştırma daha var. Sık sık sözünü ettiğimiz hapishanelerdeki mahkumların, mahpusların ağır şekilde kullanılması olayı ve sayılarının çok yüksek olduğu haberi geçiyordu ya, hı hı, diğerlerinden, diğer ülkelerden çok daha fazla olarak. Şimdi nihai denebilecek çok ilginç bir rapor var. Kongre'nin araştırma servisi tarafından. yani hakikaten dudak uçuklatıcı rakamlar veriliyor. Şeyden bahsediyorduk geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz, yani bu Western filmlerinde gördüğümüz demir yollarında çalışan ayakları prangalı işçiler artık chain gang dedikleri, evet. Artık bu işçilerin IBM gibi fabrikalarda bilgisayar montajında çalıştığına dair de haberlerden bahsetmiştik. Şimdi evet. Bu detaylar ortaya çıkıyor galiba. Evet, çok ayrıntılı bir raporda oradan çıkmış. Kongre Araştırma Servisi, CRS diye kısaltılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hapishane nüfusu son 30 yıl içinde, yani 1980'den bu yana ne kadar artmış biliyor musun? Yüzdelik olarak mı konuşuyoruz? Evet, rakam veremezsin herhalde. Yüzde kaç? Bir tahminde bulun. 50 diyelim. Fazla mı olur? Çık çık. 60. Çık, bu bunun sonu yok. Program bitecek yalnız, ben sana söyleyeyim. Evet, %790 artmış. %800 oranında artmış. Yani 25 bin nüfusu varmış 1980'de. Aşağı yukarı. Bugün 220 bine yakın. 219 bin mahpus var. 219 bin de böyle işte İzlanda'nın nüfusuna yakın bir hal alıyor. Ve bunlar ucuz iş gücü manasına geliyor aynı zamanda. Aynı zamanda ve yani başka diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar çok daha büyük bir sayıda insanı topluluğun içeride tutuyor. Her 100 bin kişiden 716'sı şu anda mahpusmuş Amerika'da. Bu inanılmaz şeyler var ve yeni de kalıplar çıkıyor. Yeni davranış biçimleri. Mesela özellikle de 18 yaş altındaki genç nüfusunda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hapsedildiğini gösteren rapor. Bir de çok yaşlılar. Hiç hapishanelerde yaşamaya uygun olmayacak yaştaki insanlar da habire tıkılıp içeri çalıştırılıyorlarmış. Yani yani gençler ve yaşlılar favori. Favori, evet. 18 yaşın altında kaç kişi varmış? Sadece geçen yıl hapse atılan biliyor musun? 95 bin. 100 bin. Sadece geçen sene. Evet, sadece geçen sene. Ve bu mevcutları da hesaba katmıyor. 2007 ile 2011 arasındaki 4 yıl içinde hapishane nüfusu 64 yaşın üzerindekiler için ne kadar büyümüş? %94. %100'e yakın artmış. Böyle konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'ni yakın zamanda ziyaret edebilme fırsatı bulan ya da böyle bir olasılığı olan dinleyicilerimizi de korkutmamak gerekiyor galiba. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu cezaevlerindeki durum gerçekten dünyada örneği var mıydı? Yani yok, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına, yani pek yanına yaklaşan bile yok. Evet. Yani toplu pek çok ülkenin, yani silah ticareti gibi, yani nasıl bütün diğer geri kalan ülkelerin toplamı kadar silah satıyorsa Amerika, burada da diğer ülkelerin toplamı kadar nüfusu içeri tıkmış vaziyette. Aşağıya. Pek de birbirinden farklı olan şeyler değil galiba bu silah satışı ve cezaevlerindeki olan insanların sayısı. Bu orantıda birbiriyle doğrudan %790'lık bir artış ama fena olabilir. Değil doğrusu yani. Yani çok ayrıntıları var ama ona girmeyeceğiz. Yalnız kapasite yetmiyormuş. Bir problem olmuş hapishane yetkili. Özel hapishaneler de var. Özel şirketlere yönetiyorlar. Zaten onlar çalıştırıyor insanları. Yani Amerika başka hiçbir ülkede olmadığı kadar özelleştirilmiş durumda. En cezaevini özelleştirmek nasıl oluyor peki? Bayağı bir şirkete veriyorsun. O çalıştırıyor. Şirket cezaevini çalıştırıyor. Evet. Bu şirketi peki seçebilme olanakları var mı şeylerin? Çok ayrıntılı inceliyorlar tabii. İyi yok, bir şirket tutukluların olması için. Yani parayı bastırınca hayır, daha hükümet şu inceliyor. Cezaevine gitmek istiyorum diye. Hayır hayır. Çok hükümet inceleyip sık dokuyor. Ama bu da yakın zamanda olabilir belki diye düşünüyorum. O kadar uzak bir gelecek değil. Evet tabii. Ve sonuç bayağı artık yönetemez hale gelmişler şirketler. Özel şirketler olmasına rağmen hapishaneleri ve 6,5 milyar dolara varmış bütçesi de. Yüz milyonlarca dolarlık da altyapı sorunu varmış yani. Onları da yaptıramıyorlar tabii mahkumlara herhalde. Bayağı ciddi bir problem varmış. Ayrıntısına girmiyorum. Çok ilginç detaylarla süslü, sürreel bir haber. Dünya şeye doğru gidiyor zaten. Yani böyle 1984 şartlarında kesinlikle ve ücretli köleliğe de borç köleleri haline getirdi diye Chris Hedges'in de bu konuda çok çarpıcı bir yazısı vardı. Truth Dig internet sitesinde yazıyor. Sütunu var orada, köşesi var. Orada yazıyordu. Yani siyasi kontrolün en iyi yöntemi borçlandırıp ebediyen kendisine bağlamak. O zaman ses de çıkaramıyorsun çünkü borcun var. Yoksa hapse giriyorsun. Oradaki hapishanedeki şartları da gayet net olarak anlatıyordu. Çalışan yoksullar. Yani bayağı 30 milyon kişinin isyan, başkaldırı filan şansının asla olmayacağını anlatıyordu. Neyse, Amerika'yı burada bırakalım. Yalnız çok ilginç bir gösteri vardı. Ondan da sadece bir saniye bahsedeyim. Bir takım Arizona'da göçmen karşıtı yasalar filan çıkarıyorlar ya. İllegal göçmenleri istemiyoruz, bizim iş şeylerimizi zedeliyor diye. Gösterile Amerikan bayraklarını eline alan faşist, sağcı, milliyetçi, ırkçı insanlar dolaşıyor ortalıkta. İnanılmaz bir amatör kamerayla çekilmiş bir şeye rastladım. Hakikaten herkesin Common Dreams'de gördüğüm bir şey. Abby Zymut yazmış 3 satırlık bir notla. Kendi böyle bir gösteri var kaldırımda Arizona'da. Öbür tarafta da göçmenler var işte, Hispanik, Meksikalı vesaire. Biz de insanız diye pankartlar taşıyorlar. Öbürleri de biz Amerikalıyız, seni istemiyoruz diye, böyle genellikle biraz hafif şişman, aşırı kilolu, hatta obez olan Amerikalılar da var. Amerikan bayrağı sallıyorlar. Bu arada ikisinin arasında bir arabasını, çocuk arabasını taşıyarak geçen bir Amerika Birleşik Devletleri yerlisi vardı. Yerlisi vardı. Evet, o videoyu ben de asıl, o kısmını izledim. Asıl siz illegalsiniz diyor. İllegalsiniz. Burası, bu toprak bizden çalındı diyorlar. Diyor. Araya birkaç küfür de karışıyor aslında. Ondan da bahsetmek lazım videoda. Hiçbirinizi davet etmedik buraya. Biz, yerli olan tek Amerikalı biziz burada diyor. Amerikan bayrağı da bunun içindir diyor. Bütün yerli Amerikalılar öldürdünüz ve evlerinizi buraya koydunuz diye. Gerçek budur diye bağırıyor. İlginç bir gösteriydi, onun da görmek mümkün. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden son bir haber daha var. Aslında buradan Türkiye'ye de geçebiliriz istiyorsanız. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen patlama sonrasında konusunda Ricardone bir açıklama yapmış. FBI heyetinin Türkiye'ye geldiğini, toplanan delillerin değerlendirildiğini ve gerekirse DHKPC'ye dava açabileceklerini söylemiş. İlginç bir şey, evet, o da. Evet, aynı zamanda Ricardone'nin açıklamalarından bazıları terörden da terörden davacı gerekirse olacak. Yani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri terör, devlet terörünü kendisi bizzat eline almış, uyguluyor, onun haberlerini verdik. Bir yandan da Türk hükümetinde hata görmüyoruz ama kanıtlar toplanınca DHKPC'ye, öyle okunuyor değil mi o? Evet, DHKPC. Niye o ha diye okumuyoruz bilmiyorum ama öyle yerleşmiş dile. Evet. Ona bir dava açılabilir demiş. Amerika'nın genel olarak zaten şey değil mi bu? Dışarıdan baktığınız zaman fotoğrafı bu değil mi? Kendi içerisinde kendi konuları olduğu zaman insan haklarıyla alakalı herhangi bir nüansa ya da referansa yer vermeden hareket ederken yurt dışında yapması gerekeni yapıyor ve dava açabileceğini söylüyor. Büyükelçi Ricardone de bunun bir örneğini göstermiş. Toplanan delillerin Amerika Birleşik Devletleri yargısı tarafından da değerlendirileceğini işaret etmiş ve ABD dava açar mı sorusuna da şu karşılığı vermiş. Olabilir. Kanıtlar üzerinde birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunu kamuoyuyla paylaşabiliriz. Türkiye ile birlikte yapabiliriz bunu demiş. ABD mevzuatı da buna uygunmuş. DHKPC'de ABD adalet sistemine karşı eylemde bulundu. Şimdi diğer ülkelerle birlikte çalışacağız demiş. Zaten biraz önceki haberle gördüğümüz üzere diğer ülkelerle beraber çalışıyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Evet, çifte standart suçlaması bu durumda spesifik olarak yapılabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Bir yandan o, bir yandan mesela Panetta'da görevden ayrılırken CIA Başkanı keşke bu Usame Bin Laden'i yakalamak için koşturduğumuzda işkence yapmasaydık filan demiş. İşkence yapmadan da bulabilirdik onu demiş ama bu dolaylı olarak da işkence itirafı yapıyordu. Evet, ya Ricardone'nin son demeçlerine de bazı demeçleri de vardı, onlara da yer verelim. Ricardone. Ricardone ülkeyi koruma görevi verilen askeri liderlerin hapiste olmasından ötürü kafasını karıştığını söylemiş. Ve askeri liderlerin, milletvekillerinin, öğrencilerin tam anlaşılmayan suçlarla hapiste olduğunu söylemiş. Cumhuriyet Gazetesi de Ricardone'nin bu demecini manşete taşımış. Başlıkta şu: anlayamıyoruz demiş Cumhuriyet Gazetesi. ABD Büyükelçisi Ricardone'nin uzun tutukluluk konusundaki eleştirisine yer vermiş. Ülkeyi nasıl koruyacaklar diye sormuş Ricardone. Ya Ricardone diyebilir miyim? Ricardone daha böyle. Ama adını değiştiremeyiz adamı. Ricardone. Türk yargı sisteminin ABD ve Avrupa'nın anlamasının zor olduğunu da vurgulamış. Anlayamıyoruz demişler Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşette evet, de görüleceği aynen üzere. Aynen öyle. Anlaşılması da çok, yani giderek tartışma yönü de artmaya, tartışmalı yönleri artmaya başlayan bir durumda var. Gerçekten de orada olduğu söylenebilir. İki çok önemli haber daha var. Bir tanesi Siirt'in Pervari ilçesi İğneli Jandarma Karakolu'nda bir er tartıştığı üç arkadaşını ateş etmiş ve öldürmüş hepsini. Sonra da intihara kalkmış, teşebbüs etmiş. İntihar girişiminde bulunan er hastanede, üç asker öldü. Böyle korkunç silahlı öldürme olaylarından ve intihar olaylarından geçilmiyor haberlerde. Onu söyleyelim. Ağır bir durum var. Evet. Ölenlerin de adlarını göremedim gazetelerde. Bir de Ankara'da büyük bir konferans yapıldı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Yagland'da Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ifade özgürlüğü karnesinin çok eleştirildiği bir toplantı olmuş. Bu da gayet önemli aslında. Yani Türkiye aleyhinde çok ifade hürriyeti dosyası var diyor. Hem CNN Türk'te görüyoruz hem de diğer gazetelerde bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin. Büyük bir toplantı vardı. Ve Yargıtay Başkanlığı'nın, Danıştay Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü konulu bir konferans vardı dün. Ankara'da Marriott Oteli'nde, JW Marriott Oteli'nde. Ve burada Türkiye aleyhinde çok sayıda ifade özgürlüğünü ilişkin dosya olduğu da belirtilmiş durumda. Bu konuda biz zaten Açık Gazete olarak muhabirimizi oraya göndermiştik. Bu bir şaka tabii ama gerçekten de Mithat Sancar orada konuşmacı olarak da bulunmaktaydı. Kendisi şimdi oradan bize izlenimlerini ve fikirlerini, yorumlarını da anlatacak. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü üst düzeyli konferansı diye bir adlandırılan Marriott Otel'de yapılan büyük bir konferans. Bu konuda Türkiye'nin de en çok sorunlu olduğu, rejimin de en büyük sorunlarından biri oldum olası tabii ifade ve medya, basın özgürlüğü olduğu için önemli bir toplantı. Evet. Muhabir olarak da seni göndermiştik. Evet, ben de muhabir olarak gittim. Bir yandan muhabirlik yaptım, bir yandan da bir konuşma yaptım. Evet. Ayrıca o da davetliler için bir katkıydı. Ben muhabir görevimi yerine getireyim ama... Lütfen. Aslında baştan sona kadar katılamadığımı öncelikle belirteyim. Yani eksik muhabir benim gibi. Muhabir iyi bir muhabir olmaz. Neyse bağışlıyoruz onu. ama şey yani hem ortamı hem de konuşmaları edindim. Ortamı gözledim, konuşmaları da öğrendim. Bugün basında da epeyce yer almış zaten. Evet. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de buradaydı. Zaten bu toplantıyı Avrupa Konseyi organize etmişti. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Konseyi son zamanlarda Türkiye'de ve aslında bölgede de demokrasi konusunda, insan hakları konusunda en fazla faaliyet gösteren, çaba harcayan kuruluş. Avrupa Birliği ile ilişkiler, işte son dönemlerde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri başbakanın da açıklamalarıyla çok da öyle parlak gitmiyor. Esasen Avrupa Birliği'nin kendi içinde sorunları fazla olduğu için çok fazla sesi soluğu çıkmıyor. Ama Avrupa Konseyi çok daha farklı bir yapıda ve oturmuş bir kuruluş, bir örgüt, hedefleri belli, faaliyet alanları belli. Dolayısıyla daha çok da daha etkili de çalışabiliyor. Türkiye'de son zamanlarda yapılan insan haklarıyla ilgili, demokratikleşmeyle ilgili uluslararası çalışmaların önemli bir kısmında Avrupa Konseyi'nin imzasını görebiliyoruz o nedenle. Bu toplantı da Avrupa Konseyi tarafından organize edilmişti. Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Danıştay da işbirliği yapan kurumlardı. Bunlarla birlikte düzenlendi. Konu Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü, Jagmand vardı tabii, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri. Adalet Bakanı falan da konuşmacıydılar. Herkesin ortak tespiti diyebilirim aslında. Türkiye'de ifade özgürlüğü, özellikle medya özgürlüğü alanında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunu bir parça hafif göstermeye çalışanlar, sunulduğu kadar, sanıldığı kadar ve sunulduğu kadar vahim değil durum diyenler de oldu ama veriler ortada. Çeşitli raporlara bakıldığında durumun iç açıcı olmadığını görmek hiç zor değil. Şimdi Türkiye'nin medya özgürlüğü alanında karnesini görebilmek için işte çeşitli raporlara bakılması gerektiğini söyledik. Ben de konuşmamda söyledim. Başka konuşmacılar da başka yönlerden kaynaklara dikkat çektiler. Benim olduğum oturumda neler yapılabileceği, medya özgürlüğünü geliştirmek ve durumu düzeltmek için neler yapılabileceği konuşuldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi bir hanımefendi oturum başkanıydı. Sedat Ergin, işte RTÜK başkanı ve ben de Davut Dursun, evet, Davut Dursun, bir de Agit'ten Dünya Miyatoviç vardı, evet, o da vardı. Onun da tabii sunumunda da Türkiye'deki sorunlara dikkat çekildi. Ben şöyle bir özet yapayım tabii. Lütfen. Neler anlattım ben ve bu alanda neler yapılacak, neler yapılması gündemde, edindiğim izlenim bakanlık çalışanlarından falan, onları da kısaca aktarayım ki bu son söylediklerim muhabirlik faaliyetine giriyor zaten. Evet. Yani en son, onları en sona saklayayım. Biz şey atlatma haber yapalım biraz. Lütfen. Şimdi basın alanında çeşitli uluslararası kuruluşlar var çalışan ve bunların en önemlisi sınır tanımayan gazeteciler örgütü. Sadece o değil ama onların yani bu sınır tanımayan gazeteciler örgütünün önemi dünyada en çok itibar gören basın özgürlüğü raporlarından birini hazırlıyor olması bu toplantı açısından özel önemi orada yatıyordu zaten. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini açıklıyorlar ve her sene ülkelere çeşitli ölçütlere göre puanlar verip bir sıralama yapıyorlar. İşte Türkiye 2011 yılında 179 ülke arasında 148. sırada, yani sondan 30. sırada. bütün dünyada. Bu yani bir skandal sayılabilecek kadar yani, kötü hani bir şey. Bizde bir alışkanlık var ya, çeşitli ülkelerle kıyaslanırız ya, bunlardan bile geriyiz denir ya. Eğer hani o değerlendirmeye bir parça yüz vermek isteyen varsa, ya bunlarla aynı kategoride olamayız falan sözüne başka yerlerde itibar eden varsa bir de buraya baksın derim ben. Son 30 ülke arasında kimler var ve Türkiye bunlarla aynı düzeyde basın özgürlüğü alanında. Öte yandan tutuklu gazeteciler konusunda dünya birincisi Rusya ve İran'ı da geçti. Geçmiş durumda. Evet, onu da biraz sonra açıklayacağım. Adalet Bakanı buna tepki gösteriyor. Başbakan da tepki gösteriyor, biliyoruz. Tutuklu gazeteciler sözü geçti mi? Onlar gazeteci değil, onların büyük bir kısmı terörist ya da terör örgütü üyesi falan diyorlar. Şimdi 2011 rakamları bu, 2012'de yeni açıklandı. Onu da dün aktardım. 2012'de daha da gerilemiş Türkiye. Basın Özgürlüğü Endeksinde 2012'de 154. sıraya düşmüş. 148'den 154'e düşmüş. Durum hakikaten vahim. Nereden kaynaklanıyor, nedir bunun sebepleri diye bakıldığında, işte hukuksal sebepler. Hukuksal sebeplerin bir boyutunda mevzuat var tabii, bir boyutunda da yargı kararları var. Şimdi mevzuatın en sıkıntılı yanı terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddeleri. Terörle mücadele kanununun 6 ve 7. maddeleri özellikle 2006 değişikliğiyle zaten bunlar bu hale geldi. 2006'da önemli bir değişiklik yapılmıştı terörle mücadele kanununda. Ve 6 ve 7. maddeler yeniden düzenlenmişti. İşte eklemeler yapılmıştı bunlara. Terör örgütü üyesi olmasa bile. Evet, mensup olmasa dahi diyor yani. Evet, yani onun adına hareket eden ya da onun için ya eylem yapan ya da yaptığı şey onun yararına olan diye basitleştirebileceğim. Yani siz bir şey yapıyorsunuz, bir yazı yazıyorsunuz ve bu yazı terör örgütünün işine geliyor diye bir yorum yapıyor savcı ve sizin hakkınızda dava açıyor. Mahkemede bunu yerinde buluyor. İddianameye göre de hüküm veriyor. Böylece terör örgütü mensubu olmuş oluyoruz. Evet, çok yani bu muğlak bile denemeyecek artık bu artık. En çok eleştiri, evet pardon. Affedersin yani çok muğlak kelimesinin bile yetmeyeceği, mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve öyle cezalandırılır deyip arkadan da yukarıdaki fıkra uyarınca oluşturulan örgüt mensuplarına yardım edenlere veya şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca da bilmem ne kadar hapis ve ne kadar para, ağır para cezası verir. Aynen öyle. Yani dehşet verici düzenlemeler bunlar. Şu anda herkes neredeyse, yazan çizen konuşan biraz eleştirel bakış olan herkes bu maddeler kapsamında terör suçlusu olarak mahkemeye çıkarılabilir, zanlısı olarak mahkemeye çıkarılabilir. Bugün KCK davalarının çok büyük bir kısmı bu maddelere dayanıyor. Yine pek çok yerde, olayda, durumda gördüğümüz toplu tutuklama ve her şeyi terörle bağlantılı hale getirme çabasının altında da bu yatıyor. Hatta Hakan Fidan'a karşı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a karşı hazırlanan o fezlekenin altındaki dosyada da iddia buydu. Yani terör örgütünün işini kolaylaştırdığı iddia ediliyordu. Evet. Şimdi böyle baktığımızda içeride tutuklu ya da hükümlü olan gazetecilerin çok büyük bir kısmının, aslında tamamının terör örgütü üyesi oldukları iddiası bunlara dayanıyor. Hükümet de diyor ki bunlar gazeteci değil, terör örgütü üyesi. Neden? Çünkü ne bileyim, bir dergi çıkarıyor. Bu dergide yayın yönetmeni, işte yazı işleri müdürü, bu dergi terör örgütünün propagandasını yapıyor diyorlar. O halde terör örgütünün propagandasını yapan dergi veya onun adına bilmem işte bir şeyler yapan, biraz önce okuduğunuz maddedeki gibi derginin yayın yönetmeni de yazı kurulu yazı işleri başkanı da teröristtir o halde. Terörle evet. Mücadele kanunu 6-7 veya Türk Ceza Kanunu 220. maddesinden haydi dava açın, tutuklayın falan. Evet, devrimci karargah davasında mesela. Da Hanefi Avcı'ya mesela 49,5 yıla kadar varan evet. hapis cezası istenmesi de kitap yazdığı gerekçesiyle evet. değil mi? Yargı evet. görevini yapanı etkilemek. Bir de onlar var tabii, 285 ve 280. evet, madde Türkçe kanunu. Kitap yazarak kanunu. Propaganda yapmak evet. filan gibi şeyler, evet. terör örgütlerine hedef göstermek evet. filan diye yani. Ya ve bu kitapla da şey, devrimci karargah örgütü üyesi olduğu iddia ediliyor falan. Şimdi hani bütün buna benzer o kadar çok dava var ki, mesela Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün bir konuşma yaptı da dün, şu anda derdest olan ifade özgürlüğüne ilişkin davaların sayısı, mahkemelerdeki davaların sayısını verdi. 172.723. Bunlara işte terör propagandasına bilmem ne falan suçlarını da eklediğimizde 176.247 dava devam etmekte diyor. Bunların tabi hepsi doğrudan doğruya bu terör mücadele kanununa dayanmıyor. Bunların içinde hakaret davaları, şunlar bunlar da var ama bunlar çok, bu da yine çok yüksek bir rakam. 176.000 mi? 176.000 davada işte söz ifade dolayısıyla açılmış olayda böyle davalar var. Kaç hakim var bunlara bakacak acaba? Şimdi insan ayrıca, merak ediyor. Tabii bütün Türkiye çapında bunlar. Şimdi bunları artık tespit etmek zor değil. Uyak diye bir sistem var. O nedenle rakamlar çabukça çıkabiliyor. Ama Yakland bir başka şeye dikkat çekti ki ona herkes zaten işaret ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunan dosya sayısı şu anda Türkiye ile ilgili sadece ifade özgürlüğü açısından ya da dolayısıyla gitmiş davaların sayısı 450. Olacak iş değil hakikaten. Şimdi bu rakamlara baktığımızda Türkiye'de ifade özgürlüğünün sadece hukuksal açıdan yaptığımız bir değerlendirme bile ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Dava açmak, hüküm giymezseniz bile caydırıcı veya sindirici etki yapabiliyor. Bunu biliyoruz. Bunu uluslararası mahkeme içtihatları da söylüyor. Yani dava açıldı ama neyse canım ceza yemedi demek de bir şey ifade etmiyor. Bir kere dava, bu kadar çok dava açılırsa ister istemez konuşurken, yazarken kendinize bir çeki düzen vermeye çalışıyorsunuz. O çeki düzen de kendi kendinizi sansürlemek sonucunda oluyor. Şimdi Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili tabii başka bir sürü rakam var. Ve bu rakamların tamamı da işte çok saygın uluslararası kuruluşlardan geliyor. Bizde hükümetlerin bir tepkisine, başbakanın bu rakamlara karşı söylediği sözlerde de görmüştük o bir tepkisini, tipik bir tepkisini. Mesela sınır tanımayan gazetecileri işte terör örgütü üyeleriyle konuşarak rapor hazırlamakla suçlandı, biliyorsunuz. Evet. Şimdi buna hakikaten dünyada herkes hani güler tabii, yani biz de güldük ya, ama bu eskiden de öyleydi, biliyoruz. Mesela Uluslararası Af Örgütü Hürriyet'in sayfalarında nasıl sunulmuştu hatırlıyor muyuz? Her zaman bir terör destekçisi örgüt, ama ne zaman ki Bulgaristan'da Türklere yapılanları dünyaya evet. duyurdu Uluslararası Af Örgütü, Hürriyet gazetesi o zaman büyük bir övgüyle sürmanşetten vermişti onun raporunu. Şimdi biz de öyle. İşimize gelmeyen insan hakları kuruluşları, uluslararası toplum örgütleri falan birdenbire, o zamanlar ajan, işte birileri onlara Rus ajanı, Sovyet ajanı falan diyordu. Sovyetler Birliği çekmeden önce. Şimdi de işte teröristlerle işbirliği. Bu terör kelimesi ve terörist suçlaması o kadar tuhaf bir hale geldi ki Türkiye'de, her yere ve her şeye uyarlanabiliyor. Bu 2001-11 Eylül sonrası zihniyetin ve dünya uygulamasının Türkiye'ye gecikmiş bir ithalidir. Yani dünyada bu dalga yaşandı ama bir süre sonra kırıldı. Belli ölçülerde en azından bir ölçüde kırıldı. Türkiye o yıllarda 2001 mantığını, 11 Eylül mantığını almadı. Tam tersine Avrupa Birliği'ne tam üyesizlik süreci devam ettiği için bir sürü reform yaptı. Yani dünya 11 Eylül'de özgürlük karşıtı bir mecraya girerken Türkiye daha tersi bir yöne gitmişti. Şimdi ise dünyada o trend biraz durmuş ya da gerilemişken Türkiye o trendin tam göbeğinde, hatta en sıkı takipçisi olan ülke durumunda. Şimdi basınla ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili sorunlar sadece şeyle de sınırlı değil. Hukuksal, yargısal meselelerle de sınırlı değil. Yani fiili sınırlamalar da çok ciddi bir sınır ya da bir baskı, basınç oluşturabiliyor. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporlarına baktığımızda medyadaki holdingleşmenin ve mülkiyet düzeninin yarattığı çeşitli karmaşık durumlara işaret ediliyor. Bunların sonuç itibariyle bir tür sansür mekanizması olarak basına geri döndüğü anlatılıyor. Otosansür olarak veya şu başbakanın gazetecilere yönelik hani çıkışlarının mesela onları işlerinden edebildiğini biliyoruz. Ve bu sonucu doğuran da medyadaki bu mülkiyet yapısı. Yani medya holdingleri sadece medya işi yapmıyorlar. Çok yönlü medya işi yaptıkları gibi esas olarak ya da daha büyük işler, daha büyük faaliyet alanları olarak başka işler yapıyorlar. Ve işin tabii çok bir başka vahim tarafı da mesela enerji ya da otomotiv gibi endüstri işleri yaptıkları zaman o zaman gezegene olacak ekolojik zararlar, işte küresel iklim değişikliği falan o zaman konuşamaz, haber olamıyor. Onlar önemsiz kalıyor. Tam tersine manipülatif haberler yapılabiliyor, öyle değil mi? Aynen yani bu, öyle. Bunun basın özgürlüğü, tabii o da sansürdür. Yani toplumun, kamunun bilgilenme hakkını engellemiş oluyor. Doğru bilgiye erişme hakkını engellemiş oluyor. Ve kendisiyle ilgili tehlikeleri görme imkanları kısıtlanmış oluyor. Şimdi bunun başka daha doğrudan ayrıca basın özgürlüğüne etkileri mesela köşe yazarlığı yaparken işlerine son verilen isimler, insanlar. Şimdi aklıma tabii Mehmet Altan geliyor hemen ama başka isimler de var tabii. Neden? Çünkü bu hükümetle ilişkilerde teşvik alma, ikincisi vergi ya da mali denetimden korkma, üçüncüsü ihale düzeni. Bu üç konu çok yönlü faaliyet gösteren, çok yönlü çalışma alanları olan, aynı zamanda medya işi yapan holdinglerin hükümetle ilişkilerinde kendilerine tırnak içinde çeki düzen vermelerine yol açan durumlardır. Yani bu üçünden çekiniyorlar. Ya çekiniyorlar ya da oradan menfaat bekliyorlar. Bir kez daha tekrarlar mısın Mithat lütfen? Üç tanesini şunu söyleyeyim. Yani üç alan bu karmaşık ilişki. Evet. Yani medyada mülkiyet düzeninin yaratabileceği sıkıntıların nedenini üç başlık altında topluyoruz. Birincisi ihale düzeni. İhale meseleleri. Yani kamu ihalelerine girmek söz konusuysa öncelik onlara tabii. Hayır, onlar kendilerinin dışlanmasını en azından önlemek için. Evet. Veya daha iyi bir, daha avantajlı bir konuma gelmek için. Sansür, yani hükümeti veya kamu otoritelerini ya da eleştirmekten kaçınabildikleri gibi diğer konularda da farklı haberler yapabiliyorlar. Evet. Barajların, HES'lerin zararlı olmadığını, evet, çıkıp söyleyecekler. Çünkü HES ihalesine giriyorlar. Evet, aynen öyle. Çok önemli bir mesele. İkincisi mali denetimden korkma. Özellikle Doğan grubu için yapıldı mı biliyoruz. Evet. Yani mali denetim dediğimiz özellikle vergi denetimi. Şimdi orada da hani çok büyük rakamlar çıkmıştı biliyoruz. Ve o rakamlar dolayısıyla Doğan Medya Grubu küçülme yoluna gitti. Şimdi bu hükümetin elinde bir imkan. Yani böyle bir devletimi harekete geçirir ve sizi de işte sindirebilir. Evet, hatta imkanın ötesinde silah bile diyebiliriz buna. Tabii. Evet. Üçüncü olarak da ne demiştik? İhale düzeni demiştik. Denetim demiştik. Bir şey daha demiştim ama onu ben de unuttum şimdi ne dediğimi. Bir üçüncü başlık. Ben de kaçırdım onu. Kayıtlara bakarsan da çıkarırız. Evet, kayıtlardan çıkarırız. Kayıtlardan çıkarırız onu. Yani üçüncü bir nokta da oydu, notlarımda da vardı ama şimdi notlarım karışık önümde zaten. Bu ilişkiler böyle bir karmaşa yaratıyor. Ve sonra da otosansür eğilimi ortaya çıkıyor ya da işte hoşa gitmeyen, sıkıntı yaratan yazarların işine son verilebiliyor. Ve toplamda yine medya özgürlüğü kısıtlamış oluyor. Tabii bizde bir başka alan da internet. Yani internet alanında Türkiye en yasakçı ülkeler listesinde yer alıyor, biliyor musunuz? Yani dünya sivil toplum, medya ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının raporlarına baktığımızda inanılmaz yasakçı bir düzen olduğunu görebiliyorsunuz internette de. Yasaklı sitelerin sayısı yüz binlerle ifade ediyor. Evet, ve hem onun üzerinde de kısmen durma fırsatı olmuştu daha eski yıllardaki programlarımızda, yani çok da eski değil. Yani bazı kelimelerin de kullanılmasının dahi yasak olduğu. Yani site nefes kelimesi geçen, evet, siteler yasaktı mesela. Evet. İşte hani böyle bir bütün bu verileri tabii çok özetle söyledim, daha fazlası da var işte önümde. Bir araya getirdiğimizde Türkiye'de medya özgürlüğü alanında çok ciddi sınırlamalar, sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Mesela Uluslararası Basın Özgürlüğü Misyonu Türkiye raporunun, 2011 raporunun kullandığı ifadeler, basın özgürlüğü daha önce olmadığı kadar tehlikede Türkiye'de diyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye İlerleme raporunda, 2011 ve 2012 raporlarında da çok ciddi tehdit altında diyor. Yani medya özgürlüğü çok ciddi tehdit altında. Şimdi bunun önemli sonuçları sadece özgürlük kendinden ibaret bir mesele değil, aynı zamanda demokrasiyle çok bağlantılı bir alandır. Özellikle medya özgürlüğü demokrasiler açısından kurucu özgürlük olarak. Vazgeçilmez bir temel. Evet. Hani ayrıca kurucu demek, yani demokrasi bununla, evet, birlikte var oluyor. Evet. Bununla var, bu olmayınca o da olmuyor değil mi? Çünkü en temel ilkesi demokrasinin seçme ve nasıl yönetileceğini belirleme hakkıysa, bunun eşit özgür bir şekilde yapılabilmesi için ifade ve medya özgürlüğüne ihtiyaç vardır. Bunların eşit olduğu yerde seçme hakkı da sakatlanmıştır. Yani evet. Kadar açık. Türkiye bunları yaşıyor. Bu umut verici, son bölüme saklamıştık. Umut verici durum da var tabii. Onu da kısaca aktarayım. Şimdi son 4. yargı paketi hazırlıkları bitti görebildiğimiz kadarıyla. Yani daha önce hazırlanmıştı, tekrar gözden geçirildi. Bu hafta Bakanlar Kurulu'na oradan meclise geleceği söylendi. Zaten Adalet Bakanı da bu yönde açıklama yaptı. Şimdi çok ayrıntılı bilgi vermedi Adalet Bakanı ama görebildiğimiz kadarıyla bu ihlal alanlarını düzeltmeye yönelik ciddi değişiklikler yapılacak. Öyle söylüyorlar hazırlık o yönde. Terörle Mücadele Kanunu'nun sıkıntı yaratan biraz önce söylediğimiz düzenlemeleri kaldırılacak veya çok köklü bir şekilde değiştirilecek. Yani terör örgütü adına suç işleme hükmü kalkacak denildi. Artık o olmayacak. Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde buna benzer düzenlemeler var. Onların da kaldırılacağı söylendi. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda gerekli değişikliklerin mevzuatta yapılacağı belirtildi. Buna benzer bir sürü önemli düzenleme var 4. yargı paketinde. Buna ilaveten insan hakları eylem programı hazırlandığını yine Adalet Bakanlığı yetkililerinden, daha önce de bizzat Adalet Bakanlığı'ndan duymuştum. Bir görüşmemde söylemişti. Orada da bu ihlal alanlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkemesinin içtihatlarını esas alan çok kapsamlı bir reform, bir düzeltme, ayıklama, mevzuatta ayıklama yapılacağını söylüyordu. Söylüyorlar. Bir de HSYK üyelerinden duyduklarımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde, içtihatları çerçevesinde eğitimlerin çok yoğunlaştığını, yeni özellikle son dönemlerde, son birkaç yıldır çok sayıda yeni hakim ve savcının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin staja, gözleme gönderildiğini, bu çalışmaların seminerler şeklinde yoğunlaştığını söylediler. Evet, inşallah sonuç verir. Çünkü yani normalde sadece işte bu çok kötü bulduğumuz, biraz önce de örneklerini verdiğimiz kanun maddelerine ilaveten bunların uygulanışı da savcılar ve hakimler tarafından facia. Yani bu kadar saçma bir şeyi uygulamakta ısrar etmeleri savcıların, çok ve hakimlerin de ona uygun karara bağlamaları inanılmaz geliyor insana. Evet, yani dolayısıyla ikisi bir arada, hem mevzuatı ayıklayacaksınız hem de yargıda bu çalışmaları yoğunlaştıracaksınız. Bu gerekiyor. Bu yönde ciddi işaretler var. 4. yargı paketi zaten çok kısa sürede gelecek önümüze. O zaman bunların ne kadar doğru olduğunu göreceğiz, ki ben doğru olduğu kanısındayım. Bunun ayrıca bu müzakere süreciyle de ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunu artık zamanımız kalmadı sanıyorum. Yani 4. yargı paketi aynı zamanda Kürt sorununun da çözüm için yürütülen bu yeni müzakerelerin de müzakerelerle de çok doğrudan ilgili, onu da biliyoruz. Evet, yargılandığıyla bitirebiliriz belki. Yani Orhan Pamuk'un Sessiz Ev romanından bizler burada yepyeni bir dünya kuracağız, cenneti oluşturacağız bölümünü okuyup, ben inanıyorum ki Türkiye hükümetinin söylediklerini aynen yerine getirecektir diye imser bir notayla da, edebi bir notayla evet, bitirmiş. Evet, ben de Yaglan'da katılıyorum. Evet. Yaglan'ın sözlerini tekrar ediyorum. Umarım ki Türkiye hükümeti söylediklerini yapacaktır. Aynen. Çok teşekkürler bu muhabirler için de ayrıca. Ben biraz gelecek vaat ediyorum yani. İleride gayet iyi. Büyüyünce muhabir olabilirim değil mi? Sürekli işe alabiliriz. Çok güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Felt this way, gonna get a thousand kicks, or kiss a thousand chicks, so turn me loose. Turn me loose, turn me loose, I'll say. Gonna rock and roll, long as the band's gonna play. Gonna holler, gonna shout, I'll knock myself right out, so turn me loose. Good night. somewhere. So turn me loose, make me loose. Ooh, ah. Turn me loose. Fabian'dan dinlediğimiz bir parça. Fabian da 70 yaşını idrak etmiş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 1950'ler sonu 60'lar başının en önemli sayılan gençlik idollerinden bir tanesiydi. İtalyan asıllı Fabian ondan Turn Me Loose adlı parçayı çalarak devam ettik. 70 yaşında Fabian. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.38 ve biz Mithat Sancar'ın bıraktığı yerden biraz daha devam edersek Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de medya ve ifade özgürlüğünün önemi konusundaki önemli toplantısı hepimizin hayatını ve demokrasinin olmazsa olmaz kurucu unsuru olduğunu da belirtmişti Mithat Sancar. Biraz önce Profesör Sancar diyelim burada ona, hem muhabirimiz ama aynı zamanda da anayasa hukuku profesörü olduğunu da unutmayalım. Demokrasinin kurucu unsuru, yani ben vazgeçilmez demiştim, onun da ötesinde yani olmazsa olmaz unsuru ifade özgürlüğü meselesi. Avrupa Birliği'nin Avrupa kültürünün de önemli denetim mekanizmalarından biri ve tabii 450 gibi akıl almaz bir rakam dosyanın bütün dünyadaki rekorları da zorlayan hatta kıran bir durumda. Türkiye aleyhinde ifade özgürlüğünün ihlaliyle ilgili hala 450 dosya bulunduğunu belirtmiş Jagland, Thorbjørn Jagland, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri. Ve bu çok çok yüksek bir rakam diyor. Ayrıca bu dosyaların suçu ve suçluyu övme, terör propagandası yapma gibi gayet muğlak konuları da içerdiğini belirtmiş. İfade özgürlüğü konusunda suç unsuru teşkil eden hareket noktasında dikkatli olunmasını ve yasaların değiştirilmesinin de yetmeyeceğini ayrıca da demiş Jagland. Yargıç, hakim ve savcıların da bilinçlerinin yükseltilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bazı Avrupa ülkelerine ziyaret yaptıklarını anlatmış. Yargıtay ve Danıştay'ın da son zamanlarda verdikleri kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu hale geldiğini de gözlemlediklerini söylemiş. Bu önemli tabii. Yani röportaj yapan, bir mülakat yapan bir haftalık dergi editörünün terör örgütü lideriyle yaptığı röportaj nedeniyle cezalandırılması, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında tabii ve çok temel bir gerçekliği de dile getirmiş ve diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına vermiş olduğu kararlar bütününe bakıldığı zaman ifade özgürlüğü fikirlerimize, sahip olduğumuz fikirlere aykırı düşebilir. Bunlara kızabiliriz, hatta şoke edebilir. Bazı büyük önemli rahatsızlıklar verir ama bu koşullar altında dahi mutlaka oluşması gerekir. İfade özgürlüğü bu demektir. Bunlar da ülkeyi zaafa uğratmaz, hatta demokrasiyi güçlendirir diye konuşmuş. Tabii gazetecilerin de kendi açılarından da etik standartlara uyması ve muhakkak surette nefret suçlarından da nefret söyleminden de kaçınması, bu suçlardan uzak durması gerektiğini de söylemiş. Evet, Başbakan Erdoğan'ın da cevapları vardı. Başbakan Erdoğan dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deydi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın askeri bir törenle kendisini karşılamasıyla beraber bir takım açıklamalarda bulundu. Gazeteler bunları, elimde 3 gazete var, bunları manşetlerine taşımışlar. Hürriyet gazetesi Başbakan Erdoğan'ın demecini AB'nin yaptığı saygısızlıktır manşetiyle sayfalarına taşımış. Yeni Şafak hangisi gazetesi, saygısızlık oluyor? Söyleyeceğim. Yeni Şafak gazetesi AB olmazsa kıyamet kopmaz şeklinde sürmanşetten vermiş bu demeci. Ve Sabah gazetesi de üyeliğimiz ırkçılığın panzehiri olur demecine yer vermiş gene sürü manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban'la görüşmesi sonunda ironik bir şekilde ve aynı zamanda manidar bir şekilde üyeliğimiz ırkçılığın panzehiri olur dediğini de sürü manşetine taşımış. Yeni Şafak gazetesinde bunu teker teker ayırmışlar. AB süreciyle alakalı şunları söylemiş. Hız kesmeksizin devam ediyoruz. 1963'ten bu yana sabretmişiz. Bizi hep oyaladılar. Bu Türkiye'ye bir saygısızlıktır. AB bizim olmazsa olmazımız değildir. AB'ye almazlarsa kıyamet kopacak değildir demiş. Evet, Avrupa Birliği üyelik süreci de bir yere kadar demiş. ELTE Üniversitesi'nde Macaristan'da yaptığı konuşmada stratejik bir önemi vardır ama bunlara rağmen nereye kadar? Tabii ki bir yere kadar. Bir yerden sonra artık biz de kararımızı vereceğiz şeklinde konuşmuş. Evet, yolumuza devam ediyoruz demiş. Kıyamet kopmuyor. Olmazsa olmazımız değil gibi demeçlerle süslediği bu konuşmasında da Macaristan'dan aynı şekilde yüklenmiş Avrupa Birliği'ne. Aynı zamanda CHP'ye de yüklenmiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirirken madem 1071'den bu yana yüzümüzü batıya dönük diyorsunuz, Çin Seddi'nde ne işiniz vardı o zaman diye sormuş. Ve ardından da mevcut yetki ve sorumlulukları ile Cumhurbaşkanlığı için aday mısınız sorusuna da şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Daha 1,5 sene var. Şu anki yapıyla işlerimizi yapmaya devam edelim. Kamuoyuyla bunu meşgul etmeyelim yanıtını vermiş. Bu şey 1071 deyince bir süredir elimizde bulunan haberi hatırladım ben. Evet, Malatya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Demokrat Partili 1071 yeni üyeden mi bahsediyorsunuz? Evet, 1071 ile sınırlı tutmuşlar üye sayısını çünkü evet. Malazgirt Savaşı'nı hatırlatsın diye, değil mi? Çok sembolik olmuş. Malazgirt Savaşı'nı hatırlatsın diye de olabilir. Belki parti kotasını da bu şekilde sembolik anlamlarla yükledikleri sayılarla limitlemiş de olabilirler. Ama geçtiğimiz hafta sonu da yani tesadüf olması böyle bir olay gerçekleşti. Düşük. Evet. Görüyorum ben şahsen. Sen de öyle düşünmüyor musun? Tam 1071 kişinin. Bilmiyorum. Böyle sembolik olması. Olayları, hareketleri belki Adalet de. Ve Kalkınma Partisi'nden oldukça fazla gördüğümüz için beni pek şaşırtmadı açıkçası. Ama asıl şaşırtan nokta da Macaristan'da ırkçılığa karşı bizle beraber dur diyebiliriz demeci oldu. Yani özellikle bunun Macaristan'da denilmesi de ayrı bir anlam taşıyor çünkü zaten ırkçılığın da kol gezdiği en önemli Avrupa ülkelerinden biri Macaristan. Gerçi ELTE Üniversitesi'nde yapmış konuşmasını ve bu Budapeşte'deki ELTE Üniversitesi'nin Avrupa'nın en köklü bilim yuvalarından biri olarak nitelemiş orayı ve mezunlarından dördünün Nobel'e layık görüldüğünü de Cumhurbaşkanı'nın da bu üniversiteden mezun olduğunu söylemiş Erdoğan ve seçkin bir gruba hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. İşte yani mezunlarından dördü Nobel'e layık görülmüş bir üniversite yok Türkiye'de mesela. Evet. Aslında mezunlarından herhangi birinin Nobel'e layık görülmüş olduğu tek üniversite var. O da Boğaziçi Üniversitesi belki Orhan Pamuk. Dolayısıyla onu da bir türlü içine sindiremeyen epey sayıda insanda olduğunu biliyoruz. Evet, aynı şekilde devam etmiş konuşmalarında. Milliyetçiliği eleştirdiği için Orhan Pamuk. Evet, bir de aynı konuşmada Kıbrıs diye bir ülke yok demiş. Evet, Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Çünkü yeşil bir hat var. Kuzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var demiş. Yani birini yönetim, birini cumhuriyet olarak nitelendirmiş Başbakan Erdoğan. Yine aynı üniversitede, ELTE Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye üyelik sürecinden bahseden Başbakan Erdoğan bir defa Güney Kıbrıs devlet değildir, bir yönetimdir demiş ve Birleşmiş Milletler'in güvenlik güçlerinin olduğu bir adada nasıl oluyor da Kıbrıs diye tanımlama yapılabiliyor diye sormuş. Başbakan Erdoğan da şunları kaydetmiş ardından. Kıbrıs diye bir ülke yok. Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Çünkü yeşil bir hat var. Kuzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da bunun yeni adı Kıbrıs Türk Devleti'dir. Kofi Annan planındaki ismidir bu. Plan önümüze geldiğinde benim Annan'a söylediğim, biz her zaman önde olacağız ama Rumlar geride kalacak. Çalışmayı bitirdik demiş ve imza safhasına geldik. Karamanlis erteleyelim dedi. Annan da bana döndü. Ne diyorsun Sayın Başbakan dedi. Demiş ona. Ben sana Davos'ta bir söz verdim. Her zaman Rumların bir adım önünde olacağız diye de cevap verdim. Cevap verdiğini aktarmış bu konuşmasında. Ve ondan sonra da referandumu anlatmış zaten. Biz sözümüzde dururuz ama Güney Kıbrıs sözünde durmazsa referandumda onlara yaptırmanız ne olacak demiş. Hiç endişelenmeyin dediler bize ama Verheugen sorumluydu o zaman. Referanduma gidildi. %65 Kuzey Kıbrıs evet dedi. Güney 75, %75 hayır dedi diyor Güney Kıbrıs. Öyle demiş. Kıbrıs diye bir ülke yok diyor. Bu arada Somali diye bir ülke var. Somali tezkeresi de uzatılmış. Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresi bir yıl daha uzatılmış. Bunu öngören Başbakanlık tezkeresi de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Bu da Anadolu Ajansı'nın bir haber bülteninden alalım. Şimdi birkaç kalan dar zamanımız, dakikalarımız içinde birkaç elimizdeki konuyu da hemen elden geçirelim. Bir tanesi, bir kere bazı çevre haberlerine biraz daha ağırlık vereceğimizi söylemiştik. Çok önemli bir şey var. UNESCO'nun Dünya Mirası sitesinin Dünya Mirası olarak ilan ettiği çok önemli bir mercan kayalığına bütün uyarılara uymayan, girip orayı mahveden bir Amerikan gemisi olayı var. Bunu pek takip edemedik ama Filipinler'de oluyor. Tubhata. Savaş gemisinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Guardian adlı bir, USS Guardian adlı bir gemi. Karaya oturdu. Tubataha deniz mercanları Marina Deniz Parkı'n diye bir yerde ve UNESCO bunu şeyde ilan etmişti zaten. Çoktan beri koruma altına alınması ve dünyanın en değerli kültürel miraslarından biri olduğunu söylüyor. Ve bu parkı koruyanlardan çok bir sürü uyarı gelmiş olmasına rağmen hiç dinlememişler. Ve sonuç olarak da mercan kayalıklarına bindirmiş, o kadar da orada kalmış gemi dinlemeyince ve sonuçta da muazzam bir çevre kaygı yumağına yol açmış durumda. Tahmin edilenden çok daha büyük bir zarar olduğu da söyleniyor. Çünkü 4 kilometre karelik bir alan ortaya çıkmış, yani zarar gören hasar, bu da yani çok önemli bir hasar, bir daha asla ele geçirilemeyecek bir durum. Dahası da var, dinlemiyormuş gemi yönetimi ne Filipin hükümetini ne de şeyi ve biz bunu sökeceğiz burada olduğu yerde, çünkü çıkarma çalışmaları olmayacakmış, söküp yeniden başka yerde inşa edecekler galiba. Artık ne yapacaklar gemiyi bilmiyorum ama mercan kayalıklarının sökülüp yeniden inşa edilmesi pek günümüz teknolojisiyle dahi mümkün değil, mühendisliğiyle. Ve burayı bir endüstriyel operasyon alanı olmasına da karşıyız demişler. Yani burada gemi söküm tezgahı mı burası demişler. Amerikalılar atölye haline getirecekler yani. Atölye, evet. Endüstriyel bir atölye haline. Çünkü kurtaramayacak kadar pahalı olduğuna karar vermişler vinçle kaldırıp götürmenin. Dolayısıyla da orada söküp orayı bir tersane haline getiriyorlar. Dünyanın en değerli mercan kayalıklarından birini. Devamı da gelir galiba. Yani oraya tersane kurduktan sonra başka gemilerin inşası ve montajı da aynı yerde yapılır. Devamında gelir. Ama yani bir yandan da müze olarak da düşünülebilir aslında. Hani nasıl Japonlar 1941'de Pearl Harbor'da saldırdıkları zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde batan gemiler sonra müze haline getirdiyse, dünyanın canını okuyan bu gemiler de bu sadece münferit bir olay dedi, tek bir olay dedi aslında bu. Aynı şekilde müze haline getirilebilir. Belki de gemi olduğu dünyanın gibi orada bırakıp ve güzel bir askeri akvaryum haline de getirilebilir. Orada mercan kayalıkları yine örerler. Okyanus bunlarla dolu girer, zaten çıkar. Evet. Böyle çok hoş da bir şey olabilir doğrusu. Ama kabul etmiyormuş dipinler nedense bunu. Çevre kuruluşları da isyan halindelermiş. Bu arada Japonya yıllardan beri biz balinalar üzerinde araştırmalar yapıyoruz deyip balina katliamı gerçekleştiriyordu ve buna karşı da bir takım önemli çevre kuruluşları da uğraşıyorlardı. Mesela Sea Shepherd grubu özellikle de bununla büyük bir mücadele veriyordu. Şimdi çok enteresan bir rapor yayınlanmış. Adını da çok fazla duymadığımız bir önemli kuruluştan bahsediliyorlar. Uluslararası Fon Hayvan Refahı için, hayvanların canlılığının korunması için, International Fund for Animal Welfare adını taşıyan bir kuruluş. Çok ilginç bir haber veriyor Guardian gazetesinde, yeni bir rapor. Diyor ki yani zaten Japonlar yıllardan beri artık Japonya'da sushi olarak filan kullanılmıyormuş. Düşmüş çok balina eti yenmesi. Fakat hükümet zorluyormuş. Evet, çok ilginç bir şey. Yani 1960'larda peak, en üst noktaya varmışken bugün %1'ine düşmüş. Ve 5 milyon kilo balina eti yatıyormuş buzlarda. Sebep ne peki bunu hükümetin zorlamasında, insanları balina eti yemek için zorlamasında? Yani balık nüfusunu bir şekilde daha fazla arttırmaya çalışmak mı? Yoksa bir alameti farikası nasıl mı var balık, bu balina? Balık nüfusunu nasıl? Yani bilmiyorum, bir mantık bulamadığım için ben de mantıksız çözümler üretiyorum. Hani balinalar bu balık popülasyonuna karşı büyük oranda tehlike içeriyordur belki. Belki de daha farklı bir noktası vardır. Balinalar zeka açıcıdır eti falan. Olabilir. Hepsi olabilir fakat en enteresan buluş, yani bu hakikaten hükümetlerin çoğu yerde ne kadar halklardan gizli işler gördüklerini gösteren ve çifte standart uyguladıklarını gösteren ilginç örneklerden birini daha ortaya çıkarmış bu kuruluş. Çünkü hortumluyorlarmış. 2011'deki büyük tsunami felaketinden sonra verilen, halktan kesilen vergilerle, vergilerin parasıyla yapılan yardımları balina avcılığına yöneltiyorlarmış hükümet tarafından. Bayağı yani sübvansiyonları geçen yıl bile 366 milyon dolar tutarında bir şeyi böyle hortumlamışlar hükümet. Yani bunu şeyle de yorumluyorlar işte. Sea Shepherd grubundan Watson var. Bunu da Japonlar iyice terörist ilan etme peşindeler zaten. Fakat büyük bir mücadele ediyor grup. Şey demişti, özellikle de açgözlükten ve bürokrasiden, çünkü ve aynı zamanda da Japonlar diğer ülkelerde de görüldüğü gibi başka ülkelerin kendilerine bir şey dikte etmesinden hoşlanmıyorlar demiş. Evet, bu anlaşılabilir bir şey ama arada da balina eti bilimsel araştırma yapma gerekçesiyle yeniyor ve balinalar da bitiriliyordu. Şimdi durmasına rağmen hala avlanmaya devam etmesi ve destekle bu gemilere destek çıkılması, avlayan gemilere, akıl alır bir iş değil yani demişler. Evet, ben hala nedenini arıyorum. Şeyden mi bahsediyoruz acaba? Geçtiğimiz hafta bir haber çıkmıştı. İngiltere'de sahilde yürüyen birisi yerde balina kusmuğu buluyor. Kara amber olarak nitelendirilen balina kusmuğu bulunuyor. 200 bin pound'dan fazla olduğu söyleniyor bu balina kusmuğunun. Ve ona göre de bu bir haber niteliği taşıyıp Türkiye'deki gazetelerde dahil olmak üzere ana sayfalardan, birinci sayfalardan veriliyordu. Yani buradaki temel amaç ne? Yani böyle bir zenginlik mi, yoksa bir şeyi mi var, bir amacı mı var balina etinin tüketilmesinin? Hala orasını ben anlayamadım. Valla eskiden çok uzun zaman tabii petrol bulunmadan önce balina avlanmasının temel sebebi, evet, balina yağını yakmaktandı. Evet. Daha sonra 1980'lerde niye yapılıyordu? O zamanlar özellikle Sovyet Rusya döneminde çok büyük avlanma oluyordu. Neden? Neden? Çünkü balina yağı, burada şimdi gene biraz bilgi satma pahasına olacak ama balina yağı çok yüksek ısıda, ısılara kadar dayanıklı bir yağ olduğunu tespit etmişler. O zaman da ne yapıyorlar? Füzelerde kullanılıyor. Füzelerde balina yağı kullanılıyor. Evet. Çok, tamam, yüksek ısıda dayanılsın diye. Yani insanları ve canlıları öldürmek için kullanılan silahlar için o hayvanları öldürüyorlardı. Şimdi neden Japonlar füze de yaptıklarından emin değilim. Neden? Belki de kullanıyorlardı. Evet. Bu kadarını artık spekülasyona girer ama böyle. Son 6 ay içerisinde de Japonya'daki bu balina avında 680 balinanın balina can vermiş bu avlarda. Ve bu yıl bu yıl içerisinde de bu rakamın daha da artarak katlanacağı da belirtiliyor gelen haberlerde. Evet, çevre meselesinde de iyi ve kötü haberleriyle beraber en iyi haberi de tam sebebini anlayamadık ama Guardian'da önemli bir haberdi. Fiona Harvey imzalı bir haberdi. Asia Pulp and Paper adlı şirkette, Asya yani pulp, işte o ham maddesi şeyin, kağıdın nedendiğini unuttum şimdi, ve kağıt şirketi kağıt hamuru diyelim ona, yani özellikle de bazı Asya ülkelerindeki yağmur ormanlarını başta Endonezya olmak üzere tarumar ediyorlar kağıt yapmak için, kağıt hamuru elde etmek için filan. Ve şimdi dünyanın üçüncü büyük şirketi söz vermiş, taahhütte bulunmuş. Deforestation diyorlar, yani ormansızlaşma, işte Endonezya'da buna son vereceğiz diyorlar. Ki Guardian gazetesinin bu habere eşlik eden fotoğrafı bakınca insan hakikaten yüreği kana alıyor. Çünkü böyle o çok yoğun ağaç yeşilinin ortasında tamamen böyle açılmış bir yara şeklinde kilometre karelerce uzanan bir yıkım sahnesi var. Ve Endonezya'da özellikle Sumatra, artık Sumatra kaplanı denen bir kaplan mesela tamamen türü, soyu tükenmek üzere, ve orangutan da aynı şekilde, ve çevrecilerin de büyük uzun vadeli bir kampanyası sonuç vermiş gibi gözüküyor. Doğal ormanları kesmekten vazgeçiyoruz ve bütün zincirinde, arz zinciri içinde buna hiç yer vermeyeceğini söylemişler ve hemen girişiyoruz bu andan itibaren demişler. Ve yüksek karbon deposu olan bu ormanları ve yüksek koruma değeri taşıyan ormanları korumak için çalışacağız demişler. Çok ayrıntılı ve uzun bir haber. Sebeplerini ve sonuçlarını daha sonra, evet, galiba etraflıca ele alma fırsatı bulabileceğimizi ümit ediyorum. Galiba sürdürülebilir olmayan bir dünyada da işlerini sürdürmenin pek mümkün olmayacağını görmüş olsa gerek. Şirket yöneticileri böyle bir karara geç de olsa varmışlar. Ama gelen fotoğraflardan görüldüğü üzere ormanların resmen tıraşlanmış bir şekildeki fotoğraflarda anlatılamaz bir hatıra kalıyor. Evet, hatıra kalıyor ve geri dönüşü imkansız bir hasar da verilmiş oluyor. Ama gene de bu olumlu haberler arasında söyleyebileceğimiz bir şey. Mısır'la ilgili oldukça ilginç bir yazı vardı ama zaman kalmadı elimizde. Belki yarın fırsat bulabiliriz. Her türlü devlet yetkisini, otoritesini reddeden bir ayaklanmanın devam ettiğini söylüyor Şerif Abdülkuddus. Çok çarpıcı bir analizine yer vermiş. The Nation dergisinde çıktı. Onu belki yarın şey yapabiliriz. Bir de günün son ilginç haberlerinden biri olarak şeyi söyleyelim. Rob Hughes New York Times'da yazdığı yazıda bu şike, son yapılan şike açıklamaları üzerine konuşmuş ve yazmış, pardon, yazısını Rob Hughes ve diyor ki yani şeyin, futbolun yolsuzlukların dışında kalacağını düşünmek çok saçma olurdu. Yani polis, Avrupa polisi, Avro polisinin yaptığı açıklamalar aslında zaten birkaç bir devasa bir havuza atılmış bir küçük çakıl taşının yarattığı halkalardan ibaret sayılabilir diyor. Çünkü en küçüğü bu diyor. Beyzbolda da böyle, bisiklette de böyle, atletizmde de böyle. Ve yani spor endüstrisinde toplam 140 milyar dolar yılda para dönüyormuş bahislerde. Bütün mesele de bu zaten. Ve yani şimdi konuşulduktan Çin'de, Güney Kore'de, Türkiye'de ve İtalya'da geçen sene olanların yanında devede kulak kalır demiş. Aslında bunu Türkiye'dekileri ve diğer ülkelerdekileri hafife almak için söylemiyor şüphesiz. Ama yani öylesine bir şey varmış ki kumar gelirleri şöyle, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola'nın gelirleriyle ancak kıyaslanabilecek halde deniyor. 1 trilyon yılda günde 3 milyardan fazla sporda bahis, kumar parası dönüyor. Yani bu para da internet sitelerinden tutun da yer altındaki illegal, yasa dışı olan bu atölyeleri, kumar atölyelerini, atölye doğru bir tanımlama olmayabilir ama dükkanlarına kadar, evet, evet, yayılan bir sektörden Singapur'da bahsediyoruz. Singapur'da, Malezya'da, Çin'de, her yerde karteller böyle ve farklı zaman dilimlerinden de yararlanıp telefonla erken sonuçları alıp 30 saniye zaman farkıyla mesela hemen çakabiliyorlar. İşin yolunu da bulmuşlar. Öyle yollar, evet, da var. Ben bir hesap yaptım. Saatte 125 milyon dolar, dakikada 2 milyon dolar dönüyor, saniyede de 35 bin dolar. Böyle bir endüstriden bahsediyoruz. Fena değil, değil mi yani? Şimdi 250 milyon dolarlık kumar oynandı şimdi. Şu bizim başladığımız bu şey içinde. 250 milyon dolarlık, çeyrek, evet, milyar dolardan bahsediyoruz. Evet. Bu yayına başladığımızdan şu bitirdiğimiz ana kadar 250 milyon doların üzerinde para, kumar parası sporda döndü. Hatta dakika, 5 dakika daha katarsak 260 milyona çıktı. Biraz daha saymamı ister misin? Evet. Daha kafası yani karışabilir dinleyicilerimiz. Yalnız çok ilginç bir şey söylüyor Rob Hughes. Her zaman olduğu gibi son derece çarpıcı bir gözlem daha bırakmış yazının sonunda, son cümlesinde. Yani bu mesela sadece şeye baksak yetebilir diyor. Yani bu hafta çok tuhaf spor, yani futbol en çok yayınlanan şey, bütün televizyonlarda filan gösterilen. Bu hafta sadece 40 şey maçı var, resmi olmayan maç oynanacak. Ayrıca Afrika Kupası yarı finalleri ve bütün yeniden başlıyor Şampiyonlar Ligi maçları da haftaya. Ve bunlar her konuda stadyumların etrafında ve seyircilere de sporcuların formalarından başlayarak büyük reklamlarla dönecek diyor. Real Madrid, dünyanın en zengin futbol takımı Real Madrid'in göğsünde yer alan logo kimin logosu? Bahis şirketi logosu. Evet, bahis şirketi BWIN logosu. İstiyorsanız hafif bir yani sinonimle yani. Oyun, futbol şeyle eş anlamlı. Vaktimizi fazlasıyla açtık ama ufak bir hatırlatma da yapalım. Aslında bir öneride de bulunalım. Bu konuyla alakalı Türkiye'de neler döndüğünü anlatan bir haber de var. Akşam gazetesinin bugün manşetten verdiği haber yine aynı şekilde veriyor. 3,5 milyarlık bahis çetesi diye. Fakat bu sefer Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberinde Esenler'in tekstil atölyesi süsü verilmiş, caddeye bakan camları boyanmış bir merdiven altı bahisçisine girilip orada yaşananlar anlatılıyor. Çoluk çocuk herkesin bahis oynadığını, dükkanda bir plazma televizyon, bir de bilgisayar bulunduğunu, hatta bu bahis şirketinin bilgisayar başındaki görevlisi sanki resmi bir değeri varmış gibi kupon kesip de insanlara kuponla beraber bu oyunu oynattığından bahsediliyor. Sahte bahisçi, yani Ercan Öztürk'ün haberinde bu içeri giren sahte bahisçi, kazanırsam paramı nasıl alacağım sorusuna ise bu bahis çetesi de ya da bu ufak dükkandaki kasanın önünde duran kişi de bizde yanlış olmaz şeklinde cevap veriyor. Bu da işin teminat vermiş yani. Yerel versiyonu. Evet, yerel versiyonda son bir şey de şu, bütün bu Interpol filan vaziyetlerinden sonra, Avrupa polisinden sonra şike iddiası Fener'le başladı diye bir haber var Yeni Şafak'ta. 2009'da Avrupa Ligi'nde Honved'e karşı Fener'in aldığı 5-1'lik galibiyet yine şike iddialarıyla gündeme gelmiş. Bild gazetesi Almanya'dan. İnternet sitesindeki haberde Avrupa'yı sarsan 680 şikeli müsabakadan birinin Guiza'nın hat-trick, yani 3 gol attığı, hat-trick yaptığı maç olduğunu iddia etmiş. Böyle de bir haberle tamamlayabiliriz. Bob Marley'den bir diğer parçayla, onun en aslında çarpıcı esaslı parçalarından biri, şarkılarından biri olan Buffalo Soldier'la doğum gününü bir kez daha analım. Buffalo Soldier gülüyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Driven.